değişmeyen kaderin. Ay yanıyor baştan aşağı her yerim. Bildiğin o malum günahlara yine girelim, girelim. Kalktım geldim, yok yollar uzun, yok senle küstüm, dinlemedim. Gurur için ne aşklar yaktım, ama senle yerle birim. Taklitlerimden sakındım mı yokluğumda? Onlar hep aslını yaşattır aptal olur.